Muhterem efendim, haram karşısında hassas olmama, onun kalp ve ruhta açtığı yaraları bilmemeden mi kaynaklanmaktadır? Haram helal mevzuna gerektiği kadar dikkat edilmeyişinin sebepleri nelerdir? Evvela nazari bilgi açısından meseleyi ele almak lazım. Çok böyle ben biliyorum diyen insanların bile bir nimetül İslam ölçüsünde imana mütalik meseleleri, İslam'a mütalik meseleleri, muamelete mütalik meseleleri bildiklerine kani değil. Evvela nazari planda bazı şeyler bilmek lazım. Bilmiyorsa neyin memnu, neyin değil olduğunu nasıl bilecek? İkincisi, bu mevzuda sürekli belki birbirimizi temrini ihtiyacımız var. Rehabilitasyon ihtiyacımız var. Yani uzak kalmışız bazı şeylerden. Alışık değiliz. Farklı şeylere alışmışız. Dolayısıyla bizi onların içinden çıkarmaları, başka şeylere adapte olmamızı sağlamaları için farklı rehabilitasyona ihtiyacı var. Bir uzvu insani taattül ettiği zaman, atıl kaldığı zaman yeniden ona fonksiyonunu kazandırmak için hastanelerde şimdi rehabilitasyon yaptırtıyorlar. Aynen öyle de bir insanın rehabilite ihtiyacı vardır. Nazari planda bile Müslümanlık bilinmiyor. Bu işe ki başta nazari planda bilinmesi. Yani nazari planda bilinme demek namazın 6 tane şartının, 6 tane rüknünün bilinmesi gibi bir şeydir. Ondan sonra onun iç yapısı itibariyle. Mesela hudu'u, huşu'u, onun içindeki haşyet gibi şeylerin bilinmesi, duyulması o mevzuda. İhsan mülahazasına insanın uyarılması. İnsan namaz kılarken Allah'ı görüyor gibi davranması. Bu da iç yapısı. Ve bunların hepsi nazaridir. Ve nazariyle insan Müslüman olamaz. Esas ameliyle Müslüman olur. Yapa yapa bütün bunları tabiatının derinlikleri haline getirmekle. Yani namaz kılmadığı zaman bir gün sabah namazını şöyle böyle aksattı. Geç bıraktı, kalktı, verdi, veriştirdi. Allah keşke canımı alsaydı, bana bu halti karıştırtmasaydı diyecek kadar yürekli olması lazım. Gözü harama kaydığı zaman da canım alınsaydı da bunu yapmasaydım diyecek kadar yürekli olması lazım. Evvela böyle yürekli olması lazım ki o yüreğini ortaya koyarak estağfurullah desin. Ve estağfurullah derken hakikaten yüreği ağzına gelir gibi olsun. Estağfurullah. Camilerde imamların yaptığı tevbe istiğfar gibi değil. Yüreği ağzına gelircesine istiğfar etmesi lazım. Nazarinin ameliye çevrilmesine bağlı. Burada istidradi bir şey arz edeyim. Yani öğle namaz kılamayınca, manasına uygun, kendi derinliğine uygun bir namaz ortaya koyamayınca, Kur'an'ın tabiriyle ikame edemeyince, yani namazın abidesini kaldırıp dimdik, senin de tatmin olacağın, Mele-i Âlâ'nın sakinlerinin de tatmin olacağı, o Allah'ın da hoşnut olacağı şekilde namaz abidesini ikame etmiyorsan, ikame etmiyorsun demektir. Ama kurtulamaz mı bu insan? Allah'ın rahmetine kalmış. Şekli ve suri yapılan şeyle de insan kurtulabilir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kurtulabilir. Fakat insanın mükellefiyet ufku esasen, mükellefiyetinde yakalaması gerekli olan ufuk odur. Onu dış yapısı itibariyle, kalıbıyla, iç yapısı itibariyle, muhtevasıyla kavramak ve yerine getirmeye çalışmaktır. İslamiyet de tamamen böyle yani. Onun bir nazari yanı vardır. Öğrenmesi lazım bunun. Bilmediğimizi itiraf ediyorum ben. Yani bir ilmihal ölçüsünde Müslümanlığımızı bilmediğimiz kanaatindeyim ben. O nazari bilgiler esas muhtevanın, mevzunun, mazmunun, mantukun kalıbıdır. İbn Hacer'in isabenin başında ifade ettiği gibi el-elfazu kavalibul mahani. Lafızlar manaların kalıplarıdır. İnsanın urvası gibi veya derisi gibi şey cesedin kalıbı olduğu gibi. Cesede göredir herkesin kalıbı. Hatta insanın karakterine göredir. Ağzı, gözü, burnu, kulağı, boyu, posu, omuzunun genişliği, ellerinin yapısı insanın ruhunu ve karakterini aksettirir bunlar. Kalıpla iç muhteva arasında bir mutabakat vardır. İşte o mutabakatı yakalama esas. Başta o nazarisini bilmek, ondan sonra o meseleyi ameliye çevirerek hakiki imana ulaşmak. İmandan hakiki imana ulaşma veya imandan izana ulaşma veya yakinin en müptediyane mertebesinden biraz daha müntehiyane mertebesine yükselmek, irtika etmek meselesi. Şimdi haram helal mevzu da öyle. Bir kere ne haramdır ne helaldir. Neler şüpheli şeylerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o cami hadisinde sahih kitaplarda bulunan el helalu beyinun vel haramu beyinun ve beynehuma umurun müştebihat veya müşebbihat lafızlarıyla ifade ediyor. Ela inne likulli malikin himen. Ela inne himallahi maharimuhu. Ela inne fil cesedi mudga. İza salaha salaha'l cesedi kullu ve iza fesedet fesedel cesedi kullu buyuruyor. Helal beyin. Haram da açık bunlar. Söylenmiş. Şu helaldir, şu haramdır demiş. Fakat arada bir kısım sınır sayılabilecek şeyler var. Ve bu sınırlar öyle bir noktada duruyor ki haramla helalın arasında bunlar. Bir çizgi gibi. Yani yarım adım ileri yatsan harama girersin. Yarım adım geride durursan helal dairesi içinde kalmış olursun. Her melikin sınırları vardır, hüdutları vardır. Hüdutlar tehlikeli alanlardır. Orada hüdudu ihlal edebilirsiniz. Dolayısıyla bu bir alan ihlali sayılır. Yani helal alandan çıkmış, haram alana, şeytanın alanına girmiş olursunuz. Bu açıdan bunların çok iyi bilinmesi lazım yani. Ne yasak, ne memnu, ne münkerdir, ne bağidir. Bunların bilinmesi lazım. Ondan sonra da bunlar yapıla yapıla tabiata kabul ettirilmesi lazım. Ona ihtiyaç var onun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bazı mubahları bile şüphelidir diye terk etmedikten sonra takva dairesine giremez. Şu mubah, şu mubah, şu mubah ama fakat ben biraz şüpheleniyorum bunları. Ağzıma götürmem. Bunları gözümden uzak tutarım. Kulağıma da yaklaştırmam bunları. Elimi de uzatmam. Bunlara doğru bir adım da atmam. Mülahazasıyla yaşamıyorsa şayet bir insan hiç farkına varmadan çok haramları irtikap eder. Mesela burada veya alttaki halı bence namaz kılarken herkesin yüreği titremeli. Benim hakkım var mı vakfa ait bu halı üzerinde secde etmeye? Hani belki onlar oraya serdiren demiştir ki burada bu arkadaşlar namaz kılacaklar. Ne olur bunu siz vakfederken herkesin namaz kılmasına açıktır diye kaydınızı koyun siz buraya. Belki demişlerdir onu. Fakat bize düşen şey ona dikkat etmektir. Burada sübjektif bazı şeylerden bahsedeceğim. Mesela bu ben kendi imkanlarımla almışım. Ben bunu seve seve veririm. Bunu değil birinizin çok samimi söylüyorum. Kalbi ihtiyacı olsa bu şer'an caiz mi değil mi ben hiç düşünmeden bunu yatarım bir yere alın benim kalbim o daha yararlı verin ona derim tereddüt etmeden. Fakat birisinin gelip buraya oturması haramdır. Şuradaki kitaplardan birini alman bakman doğru değildir. O kitap senin elinin dokunmasıyla aşındığı kadar aşınıyorsa onun hesabını sana sorarlar ve menkıbelerde vardır. Derler ki bir kadın öleceği zaman diyor ki ben kabirde ilk anda korkarım. Ne olur yanıma eş bir mezar eşin yanıma bir adam gömün oraya muvakkaten. Münkir nekir geldiği zaman yanımda biri olsun ben paniğe kapılmayayım, paniklenmeyeyim. Bir adamda paraya ihtiyacı varmış. Menkıbe bu. Onun faslına bakacaksınız. Mezara götürürken adam komşusunun kapının önünden geçerken şöyle bir odun parçası alıyor eline. Dalmış böyle. Onu parmağına böyle vura vura giriyor oraya. Mezara gömerken de elinde kalıyor o. Bir delik de açıyorlar ölmesin diye ona. Ertesi günde çıkaracaklar. Münkir Nekir sorusunu bitirdiği zaman. Münkir Nekir Hazretleri geliyor ona. Diyorlar ki kadın nasıl olsa öldü soru soracağız ona. Bir şu adama soralım dünyada ne var ne çok. Diyorlar ki bu odunu nereden aldın? Önünden geçtiğim bir komşunun kapısının önünden aldım. Dinimizde var mı birine ait o kadarcık odunu alma? Vur buna bir topuz. Aldıktan sonra sen dönüp hakkını helal et dedin mi buna? Hayır demedim. Var mı hakkını helal etmeden o kadar bir hakla buraya gelme? Vur buna bir topuz. O kadarcık odundan dolayı 30 tane topuz yüklüyorlar buna. Daha ölmeden çekiyorum ben diyor. Oradaki hassasiyeti aksettirme açısından esprisi çok güçlü, çok önemli bir meseledir. Birinin burada oturmuş, ben takkemi koymuşum buraya, duruyor burada boş takke. Ben başım açık namaz kılmayayım diye aldım bunu başıma koydum. Bana ait değil. Hesabını sorarlar onun sana. Şu aynı sofrada yemek yerken birinden fazla, başkalarından fazla birinin hukuku sayılabilecek fazla bir kaşık salmanın hesabını sorarlar sana. burada yediğin şeyler yeme hakkın mıdır, değil midir? Mülahazasıyla sen o sofrayı elini uzatmayınca sorarlar sana ona. O işin arka planını sormadan, öğrenmeden, acaba buradaki şeyler nasıl yeniyor, nasıl geliyor buraya demeden, arkasını araştırmadan, mesuliyetsiz bir hisle, bir duyguyla ondan istifade ettiğiniz zaman sorarlar sana hesabını. Fakat bunlar inanmaya bağlı şeylerdir. Öteye inanıyorsan yaparsın. Şekli Müslümansan, suri Müslümansan geçiştirirsin. İşte onu arz etmeye çalıştım. Koltuğunda Risale-i Nur külliyatı da olsa, Hazreti Üstad'ın havarisi gibi hareket etsen de sorarlar sana. Önemli olan onların sana bir şey ifade etmesidir. O zatın yaşadığı gibi bir yaşama ufkuna ulaşmaktır. O kimsenin bir şehriye tanesi kadar hakkını yemiş midir, yememiş midir, ona bakacaksın. Onun hayatı seniyesi senin için bir şey ifade etmiyorsa, Allah Resulü'nün hayatı seniyesi senin için bir şey ifade etmiyorsa, Ömer'in hayatı seniyesi senin için bir şey ifade etmiyorsa, sen hiçbir şey ifade etmiyorsun demektir. Hiçbir şey ifade etmeyenleri de nereye koyacakları bellidir. Haram, helal duygusunu geliştirmek lazım. Bu arkadaş burada sana ait değil bu vantilatör. Bak, sana ait değil. Ve bunun çalışmasıyla çok fazla bir şey olmaz. Fakat buraya ait elektrik var. Sen o kadarını yakmaya hakkın var mı? Başkasına ait amortismanı vardır bunun. Bu da yıpranıyor, aşınıyor. Bunu çalıştırmaya hakkın var mı? Ondan müsaade almadan çalıştıramazsın bunu. Şimdi bunlar eki sırada Müslümanlık değil. Düz Müslümanlığın mükellef olduğu şeylerdir. Bunları aşamamış, bunlar da esasen helale harama dikkat edememiş bir insan, ileriye gitmesi mümkün değildir. Yani yakın mertebelerinde terakki etmesi, kamil bir insan olması, kabir alemini, haşr-ı neşr alemini garanti altına almış olması söylenemez. Bunlar temrinata bağlı şeylerdir. Bunlardan o kadar çok uzak kaldık ki, alın muhasibinin eserlerine bakın, Hazreti Gazali'nin eserlerine bakın ve Üstad Hazretlerinin hayatı seniyesine bakın. Kapıyı açık tutması onun, küfrün ve dalaletin hüküm ferma olduğu, küfür ve dalalet dalgaları karşısında yuvarlanıp giden insanların içeriye rahat girmesi için kapıyı açık tutması meselesi sizi aldatmamalı. Bence o kapıdan içeriye girdikten sonra o sarayın içinde konumunuz neyse ona göre tavır almanız sizin vazifenizdir, sorumluluğunuzdur. Burada yeni istidadi bir şey arz edeyim. Mesela buraya konmuş bir mecmua alınıyor. Mesela kitap alınıyor, hayret ediyorum ben. Mesela size ait bir gazete, siz parasını veriyorsunuz, alıp okuyor onu. Ne akla, ne selahiyetle. Bu nasıl müminlik? Bu nasıl Allah'a iman etmişlik? Bu nasıl ben haşr-ı neşre inanıyorum demişlik? Sana ait olmayan bir şey bir arpa kadar dahi olsa ağzına koyamazsın. Deniyor ki bir arpanın yedide birinden hesap soruluyor insana. İşte biraz evvelki odun parçasının hesabına meseleyi bağlayarak işi değerlendirebilirsiniz. Ve nerede durduğunuzu belirleyebilirsiniz. Durmanız gerekli olan yerle durduğunuz yer arasındaki korkunç o mesafeyi görebilirsiniz. Hepimiz için aynı şeyler söz konusu. Sadece o değil, yani birine ait hak değil. İsraf oluyor burada. Gereksiz yere şeyler yapılıyor. Bağışlayın, sizin ihtiyaç yerlerinde kullandığınız israf kağıtların hesabını bile sorarlar. İsrafın da hesabını Allah sorar. Şurada sizin abdest alırken akıttığınız suyun hesabını Allah sorar. İsraf haram diyor. Böyle gelişi güzel abdest alamazsınız. Kollarınızı ıslatacak kadar abdest uzuvlarına su alabilirsiniz ancak. Boy abdest alırken de öyle. Kendi evinde de olsa bunlar haram helal duygusuna bağlı şeylerdir. Ve bunları hep yaşarsanız kendi hayatınız adına istikamet içindesiniz. Bir şey daha arz edeyim. Elimizden geldiğince arkadaşlarımıza haram helal duygusunu ifade etmeliyiz. Bazılarımız umumi müesseselerde çalışıyor olabiliriz. Birileri mesela eğitimle meşgul olan bir müessesede çalışabilirler. Bunları fail için söylemiyorum. Bir örnek olması açısından söylüyorum. Ben 2 sene telsizcilik yaptım. Devletin şu kadar kağıdını kendi işimde kullanmadım. Hep önümde rulelerle kağıtlar vardı. Ve devletin kalemiyle yemin ederim size bir tek harf yazmadım kendi hesabıma. Kulaklarıma kulaklığı taktım. Morse ötmeye başlayınca devlete ait işler. Onları yazdım o kalemle. Bir tek harf yazdım söylenemez. Belli bir dönemden sonra dedim ki ben rahat askerlik yapıyorum. Ciddi bir askerlik sayılmaz. Dolayısıyla zaten askerin elbisesini giymem caiz değil. Yemeğini yemem de caiz değil dedim. Patates aldım. Patates yedim. Belki zaafa uğradım, düştüm. Hepatite maruz kaldım. Kendimi ittim belki ama fakat inşallah ahiret hayatımı itmemişimdir. İdarecilik yaptığım dönemde de kimseye bir şey kullanmadım. Dünya şahittir buna. Ve bunlar fazilet değil. Takva da değil bunlar. Yakin mertebesini ihraz etmiş bir insanın hali değil. Sıradan bir müminin olması gerekli olan bir şeydir. Bugün de burada sizin herhangi birinizin terliğine basmam ayağımı. Bastığım kadar o terlik aşınıyorsa hesabını soracaklarından endişe ederim. Birinizin seccadesine basmam ayağımı. Ve bunları şakadan, çakı olsun diye size karşı yapmıyorum. Allah hesabını sorar bunların. Bana ait değilse burada, şuradaki bir kalem yani bu kalem bana ait değilse bir harf yazamam bununla. Siz böyle yapmazsanız bir genel ahlak haline gelmez. Herkes işte öyle derme çatma, düşe kalka yürür ve sistem de öyle olur. Müessirlerin yemeğini yemeyiz. Katiyen. Yiyorsak parasını veririz. Maaş veriyorlarsa bize, burs veriyorlarsa, onun da ayrıca hesabı var. Biz bursa alacak kadar bir şey hak ediyor muyuz? Böyle o hayır müesseselerinde milletin kan, ter koşturup kazandığı ve himmet ettiği müesseselerde ulu orta millete ait, vakfa ait şeyleri sorgusuzca kullanmalarını duydukça dilgir oluyor. Eğer bu nurlar, Hazreti Üstad, Kur'an bizim için bir şey ifade etmediyse bundan sonra bizim için ancak İsrafil'in suru bir şey ifade eder. Büyük zatlardan bir tanesi bir gün gelip çevresindeki müntesipleri diyorlar ki Efendi Hazretleri sana saygımız sonsuz. Sen ve aile fertlerin başımızın tacı. Hiçbir şey söyleyemeyiz sana. Fakat artık buraya geldi dayandı. Sizin çocuk yatıyor bir çukura, millet tulumla uzaktan su taşıyor. Muziplik olsun diye koşturuyor. Elindeki çuvaldızla veya delici, cerh edici bir şeyle tulumu deliyor. Su boşalıyor. Adamlar gidip bir daha dolduruyorlar. Bir daha dolduruyorlar. Bir daha. Efendi Hazretleri buna bir çare yani canı tak dedi diyorlar. Birden böyle işte gerçek mümin odur yani. Senin oğlunda bir problem var, kızında bir problem var. Bir huysuzluk var. Niye onu kendine bakmıyorsun? Niye eşinle oturup baş başa verip düşünmüyorsun? Biz ne halt karıştırdık ki bu böyle haltın teki oldu? Neden demiyorsunuz? İşte o basiretli insan hemen hanımı çağırıyor. Hanım gel buraya diyor. Ciddi bir problem var. Biz hiç düşünmemişiz. Çocuk böyle bir şey yapıyormuş. Hele sen bir düşün. Ben diyor düşündüm kendi kendime. Bir şeyi deldiğimi hiç hatırlamıyorum ben. Birinin hakkına bir şeyi delerek tecavüz ettiğimi hiç hatırlamıyorum. Hanım da derin derin düşünüyor ve sonra diyor ki efendi diyor hatırladım ben diyor. Ona hamileyken diyor bizim orada yerikleme derler. Kadının o esnada hamileyken bazı şeylere karşı şiddetli arzusunun bulunması. Öyle şu elmayı bir yesem yani portakalı görünce yemek ister. Komşunun evine gitmiştim. Elimde de cağlar, tel, örgü aletleri var. Orada rafta bir portakal gördüm. Alıp yeme bana fazla geldi. Fakat acaba mahsuru yok mu diye o cağın ucuyla girdim portakalın içine. Bir damla, bir damla da aldım ben oradan. Hay kadın Allah hayrını versin diyor. İşte şimdi bulduk diyor bu. Gel sen ve ben diz çökelim Allah'a. Allah'ım yaptığımız bu hatadan özür diliyor, af diliyoruz. Onlar af diliyorlar. Biraz sonra kapı tak tak vuruyor. Çocuk pür heyecan. Oraya içeriye giriyor. Baba diyor ben şimdiye kadar böyle bir halt karıştırıyordum. Bunun çok ciddi bir vebal olduğunu bilmiyordum. Ne olur beni bağışlayın diyor. Dolayısıyla çoluk çocuğa da akseder. Ha nasıl olur o? O zavallı çoluk çocuk bilmiyor bunu. Ağzı yamuk olur, gözü yamuk olur. Ahlaksız olur, huysuz olur. Problemli olur. Bilmez o bunları. Fakat anne babaya çektirir o. Anne baba ne ettik ki? ne ettikçi diyeceğine, sen her gün abdest al, iki rekat namaz kıl, Allah'ım bizim günümüz yüzümüzden bu böyle rezil olduysa şayet bahtına düştük ne olur, bizim günahlarımızla bizi tazip etme demek düşer. Ama görüyorum ki ben bu işi anlamış gibi görünenler bile, ben şahsen 50 türlü hatalarını biliyorum, 50 türlü hatalarını, fakat o hatalardan dolayı Cenab-ı Hakk'a teveccüh ederek ne olur, bahtına düştük, bizi bağışla, çocuklarımıza bize çektirme dediklerine şahit olmadım. La ilahe illallahul halimul kerim, subhanallahi rabbil arşil azim, es'elike mucibati rahmetik ve azaime mağfiretik vel asmete min kulli zemb vel ganimete min kulli bir vel selamete min kulli ism. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة يا لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم. اللهم على كلمة الله وكلمة الحق ودين الإسلام في كل أنحاء العالم، واشرح صدورنا وصدور عبادك في كل أنحاء العالم إلى الإيمان والإسلام والإحسان والقرآن وإلى خدمتنا، واستخدمنا في هذا الشأن، وضع لنا الود بين عبادك في السماء والأرض، واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الراضين المرضيين الصافين المحبين المحبوبين. آمين. ألف ألف آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.